سورة البقرة درس نمبر 50. الله من الشيطان الرجيم. وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم أو كلاجي قتل كتاسو نفسا يو نفس لرا فادارأتم فيها نو اختلافكو تاسو باغيكي والله الله تعالى جدي مخرج ما كنتم تكتمون. روبا سن كده داغي چوي تاسو چپتو. قال إنه يقول سيشو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا ودي أدع لنا ورز من دبارا ربك دربستانا يبين لنا جس چه بیان کی منگلرا واضح کی منگلرا ما هي اس صفت دیغوا. ان البقرة تشابه علينا یقینا دا غوا گڑوڑ شوی د پمنگ ماندی. وإنا إن شاء الله منگا کرزا شید الله کو غواڑی الله لمهتدون لار بو ممون. سورة البقرة دړومبۍ اسی خطابات ستا شروع دي. پاغه ړومبۍ حصه کې سلورم باب کې ړومبۍ خطاب د بنی اسرائیلو د یهودو سره ذکر شو. اته نعمتونه دوا زابونه او تتمه د خطاب یې وکړه په ترغیب للایمان والاعمال الصالحه سره. دویم خطاب یې شروع کو د 63 نمبر آیات نه 63 نمبر آیات تر د 82 نمبر آیات فورې. او په دې کې درې پلیتۍ د مشرانو د یهودو ذکر کیږي. یوه پلیتۍ نقد العهود یعنی وعده ماتول. دویمه پلیتۍ الحیل فی الاحکام الالهی. نو هغه دویمه پلیتۍ د هغې بیانیږي چې چلونه کول د الله په احکامو کې. او دریمه پلیتی را روانه ده ارتکاب د منهیه او عنهنا د کوم سیزونو نه چې الله تبارک وتعالی دی منع کړي وو هغه کول. نو دلته هغه دویمه خبره چې د الله په احکامو کې چل ول کول د غوا متعلق بیان شروع وو. او الله تبارک وتعالی فرمایلی وو چې په شروع کې هر یو غوا چې دی لاله کړې وي نو بس مقصد به پوره شوی و. او دارنګه د مفسرینو علما کرامو چې کم تفسیر دلته کړی دی چې دا غوا چونکې دی ورته نسبت ته الٰه کړی و لیهون علیهم الٰههم الٰهه دې د پاره چې په دې باندې سپک شي الہ دی چې دی ورته عبادت کو چې د ځان د حلالولو نه نشي بچ کولی. نو مقصد همدغه دی چې انسان دې سوچ کوي چې بغیر د الله تبارک وتعالی نه څوک هم په دنیا کې د بل چا عبادت کوي نو اول خو وګوره چې هغه کامل دی او که ناقص دی. نو بغیر د الله نه څوک کامل شته نو ولې ناقص ته لګیا یو عبادت کوي؟ ناقص دا چې بغیر د الله نه که جبریل امین دی هغه هم ناقص دی په څه وجه؟ شابسه په څه وجه؟ الله ته محتاج دی. نو چې په خپله بل ته محتاج ای نه به بل څوکي؟ جبریل امین په نبی علیه السلام څلوېښت کاله نه مخکې ولې نه راته و؟ د الله اجازت نه و؟ امر نه و شوی. نو د دې وجې نه سوچ پکار دی منګلا چې کم خلک زی او هغه قبرونو ته ودرېږي. کم خلک زی ژوندي پیرانو لا او وایي زمونږ ګناهګار یو او تاسو نیکان خلک یې زمونږ دپاره الله نه دوا غواړئ مونږ نشو غوښتی. مطلب دا چې زما سره د الله دشمني ده استغفر الله. الله تبارک وتعالى خدا سے ذات دی چې هغه خو ستا په دعا او ستا په غوښتنه باندې خوشحالیږي. نو سوچ پکار دی چې وګوره بنی اسرائیل چې اسخی ته په سجده شو نو الله تبارک وتعالى ورته دا خودل چې وګوره چې یو څیز ناقص دی او هغه ځان د حلالولو نه نشي بچ کولی نو د ناقص څیز عبادت تاسو ولې کوو چې تاسو ته پته ولګي چې ځان د تکلیف نه نشي بچ کولی نو آیا د هغې عبادت ولې کوئ؟ نو دی په غوا حلالولو ته تیارېدل نه چې دا خو زمونږ معبود دی او مونږ څنګه غوا حلاله کو دا مونږ سره ته ټوکې کوي دا خو داسې مونږ ته لګي لکه چې مونږ ته داسې یو امر حکم کوي چې هغه مونږ ته ټوکې ټوکې ښکاري والا هم څوک حلالی نو خبرې پکې شروع کړئ حتی دا چې څومره دي د غوا دپاره تپوسونه کول دومره د غوا لټون پې چې کم دی نو لا سختېده نو دلته وایي قالو دي ادعو لنا وغواړه زمونږ دپاره ربک د ربستانه یبین لنا ما هیا چې واضح کی مونږ لرا بیان کی مونږ لرا څه صفت دی دې غوا ان البقره یقینا غوا چې دا تشابه علینا ګډوډه شوې ده په مونږ باندې یاره مونږه ته پته نه لګي چې کومه غوا حلاله کو نو د دې وجې نه مونږ مزید د دې تحقیق کول غواړو او ورسره دا لفظ وي و انا او مونږ چې وي ان شاء الله او کچري خوښه شي د الله لمهتدون نو حق ته به ورسو لاره به ومومو یعنی دا غوا به مونږ ومومو او مونږ به حلاله کو. قال او فرمایل ورته موسی علیه السلام انه شان دا دی یقول چې وایي الله انها بقره دا یوه غوا ده لا ذلول چې نه دا ذلیله شوې تو سیر الارض چې اړه ازمکې لره مونږ ورته وایو نه د جوتی شوې یو اړکی اړک ساروی او بلی جوتی نو جوتی شوې نه دی چې ازمکې اړی جوتی شوې نه ده چې ازمکې اړی ولا تسقي الحرث او نو خړوب کوي فصل لره یعنی ارټي هم نه ده چې ارټ ته وتړی او ارټ چلی مسلمتن سالم دا لا شیت فیه فیها انشت دے اس غیب پا دے کے قالوی دی آل آنا جئتا بالحق قالوی دی آل آنا اس جئتا بالحق کی رات لدے اکڑ پا پورا بیان سرا فذبہوها نو علا لیکڑ دے غوال را وما کادو یفعلون او نو دی قریب او نو دی نیز دے چکڑے وی دے کار لرا بیا دا غوا تفوسی شورو کو موسیٰ علیہ السلام ورتوی چې څنګه په مخکې آیاتونو کې نور تفصیل د غوا ذکر شه نو دلته مزید تفصیل ذکر کیږي چې غوا داسې غوا ده چې ذلیله شوې نه ده چې کار او مشقت او محنت پې شوې دی او هغې ځمکې اړولې دي غاړه یې لګېدلې ده او نه داسې غوا ده چې هغه فصل اوبه کوي چې ارټي ده. نو دی په دغه ټایم کې چې کله دا صفتونه دی ته ذکر شو نو ورسره یې لفظ د انشاءالله راوړو که انشاءالله یې نه وی ویلي نو تر مرګه مرګه پورې به چې څو پورې دا پیړۍ نه وه مړه شوې تر هغې پورې به دې غوا پسې ګرځېدله خو انشاءالله یې وی لمهتدون مونږ به لار عمومو. قاله وفرمایل ورته موسی علیه السلام چې دا غوا داسې ده چې کوم صفتونه تاسو ته الله تبارک وتعالی زما په ذریعه باندې ذکر کړو دا وګورئ دا نمونه غوا نو په دغه ټایم کې دی وي اوس چې کوم دی پورا بیان دی وکړو نو دې ټایم کې غوا حلالولو ته تیار شو فذبحوها نو حلاله کړ دی غوا لره وما کادو یفعلون قرآن وایي نو دی قریب چې کړی وې دا کار نږدې قدر لنو چې دا کار یې کړی وې نو مطلب دا چې د غوا حلالول دی ته دا یو قسم له سپکوالی د خپل معبود لګېده په حقیقت کې خودی ته سجده لګولې وه و اذ قتلتم او کله چې قتل ک تاسو نفسا یو نفس لرا فدارأتم فیها نو اختلاف وکړه تاسو په دې کې والله والله تعالی چې دی مخرج ما کنتم تکتمون راوباسون کې دا هغې چې وایي تاسو چې پټول دا هغه درېیمه خبره دویم خطاب کې درېیمه خبره د اباو د یهودو د مشرانو د یهودو ارتکاب د منهیه و عنهنا د کومو سیزونو نه چې دی منع شوي چې یو بل به نه وجنئ د مال او د ایرس تپاره د لالچ تپاره یا د نور څه د پاره ناجایزه قتل به نه کوئ نو دی هغه ناجایزه قتل وکړو. څه مطلب؟ علماء کرام مفسرین ذکر کوي دلته چې یو سړی چې د هغه بچی نه وو او ریرونه او نور خپل خپلوان یو نو دی سوچ وکړو دا مالدار سړی و ډیر زیات چې یاره دی به مړ کړو او دا مال به یې موږ واخلو. نو دغه سړی یې مړ کړو چې کله یې مړ کړو نو بیا په یو بل باندې راړه او اختلاف یې کوو چې دا چا وجلې دی نو ټولو په یو بل باندې راړه او چا غاړه نه کېښودې. دا موسی علیه السلام له راغلل موسی علیه السلام ته یې وویل چې دغسې دا مړی زموږ نه شوی دی او څوک غاړه نیک دی چې چا وجلې دی چې موږ ته پته ولګي چې غلی څوک دی. دارنګې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي مسله د قسامې چې په یو ځای کې مړ شوی وو او پر هر پی معلوم چې دا په خپل مرګ نه دی مړ بلکې د چا د لاسه وجلې شوی دی نو د کم کلي خوا کې چې مړی نو وارثان کو دعوه کول غواړي چې یاره زموږ مړی چا وجلې دی نو دغه کلی 50 کسان به قسم خوري او د قسم نه پس چې موږ نه دی لیدلې موږ نه دی وجلې نو د قسم نه پس دیت په دا ټول کلی ورکی چې ارسو را آبادی د مړی دیت په ټول کلی باندې کې خودی شي. نو د دې وجه نه دا د قسامې مسله ده او کو پرس کو کلی والا انکار وکړو چې موږ قسم نه خورو نو بیا به د مړی وارثانو د طرف نه 50 کسان قسم وخوري چې دا دی وجلې دی نو په درو 50 کسان په قسم برابرېږي نه برابرېږي. نو د دې وجه نه که چېرې د دې طرف نه 50 کسانو قسم وخوړو نو دا دیت په بیا په دې ټول کلي باندې تقسیمېږي. نو دا د قسامې مسله ده. نو دی قتل کړی و د پاره د مال او د پاره د لالچ نو په یو بل باندې راړو چې دا تا وجلې دی بلوی دا تا وجلې دی نو د هغې د پاره مسله جوړه شوه. نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل فقلنا اضربوه نو ویل منګه چې ووهي دی مړی لره بے بعدها په بازی صد دی مړی. دا دویمه واقعیا د مړی د ژوند کېدو ذکر کیږي. یو مخکې ذکر شو موږ ویلو په سورۃ البقره کې 15 واقعیات د مړی د دوباره ژوند کولو ذکر کیږي. نو یو مخکې 13 شوه ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون بیا مې ژوند کړی تاسو پس ته مرګ ستاسو نه چې موسی علیه السلام هغه کسان چې بیا الله تبارک تعالی ژوند کړو چې موږ له الله لیدل غواړو. دا دویمه واقعیا د مړی اوس ژوند کولو ذکر کیږي. نو دلته فرمایي فقل نضربوه وی موږ هو وی دی مړی لره هو کی ضمیر دی مړی ته شو. اوس به بعد ها کی ضمیر چې کم دی نو نفس ترازی به بعد ها په بازی صد دی نفس مان دی. ها ضمیر د مؤنث دی ها ضمیر د مؤنث ته خو کله کله ضمیر د مؤنث چې کم دی هغه مؤنثی سمائیه او تراجیخ کیږي. نو د دې وجه نه نفس د مؤنثاتو سمائیه و نه دی. نو د دې وجه نه نفس ته چې کم دی نو هغه څه شی دی مؤنث نفس ته راجیخ کیږي. دلته د ابن حاجب هغه په اشعار دی په کافیه کې او په آخر د اشعارو کې هغه د دې خبرې ذکر کړی دی چې نفس دا د مؤنثاتو سمائیو نه دی او ضمیر د مؤنث چې کم دی هغه مؤنث سمائیو ته مذکر ته هم راجع کیږي او مؤنث ته هم راجع کیږي. نو چونکې نفس په عربی کې دا د مؤنثاتو نه دی د مؤنث نه دی یو مذکری کنه سړی او بل مؤنث ښځه. نو نفس چې کم دی نو دا د مؤنثاتو سمائیو نه دی. نو د دې وجه نه ورته ضمیر هاته راجع کوي د دې څه شي د دې مړی د دې څه چې د مړی نه سیسه راوالی او په دې مړی باندې ووای. عام طور مفسرین چې کم دی نو دلته دا معنا کړی چې نه د غوا سیسه راواخلی او په دې باندې ووای. خو محققین علما چې دي هغې وایي نه د غوا مسله مخکې تیره شوه او د مړی چې کم دی نو دا مسله وروسته راروانه ده. نو څنګه ته لومبی آیاتونه راخلی اغا درستو آیاتونو معنی لګای نه بلکې دا مسله ځان لدا اغا مسله ځان لتیرا شو نو د دې وجنا یو دلیل اغي په دې معنی دانی وی بل تمام علما کرام چې څومره محققین دي اغي دلیل دانی وی چې د یو صحابي نه دا نقل نه دی تفسیر نو چې کله د غوا متعلق دی یو صحابي نه تفسیر نقل نه دی نو بیا موږ څنګه تفسیر ها د نورو مفسرین او نواقل محققین علما کرام وی نو د دې وجنا فقلنا ويمنغا اضربوه وويدي مري لرابي بعدها ببعضي سدد نفس دي مري كذلك امدغرنغي يحيي الله الموتى جندك يلا مري ويريكم آياته او خيط استاخ بالدلائل لعلكم تاكلون خام خاج تاسبوا شيء الله تبارك وتعالى خو إرادة چهوساتي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هشنو او دا ټول موجودات چې زمونږ استاسو په مخ کې ښکاری دا الله تبارک وتعالى په خپل امر سره وجود تراوسته ده نو د مړي جون دی کول الله تبارک وتعالى تسي مونږ نشتو او الله تبارک وتعالى پیدا کو نو الله فا کوئی چې دا مړي می جون دی کړو دا استاسو مشاهده ولید په خپل سترګو باندې دا د دې لپاره چې تاسو ته پته ولګي چې الله تبارک وتعالى دوباره جون ورکوونکی دی او دوباره حساب کوم کې ودې خلکو سره چې کم خلک په دنیا کې اوسيږي او د دنیا نه رخصت شي نو پدې کې الله تبارک وتعالى تاسو ته دلایل راولېګل چې دا یقین تاسو په خوشي کې دوباره به الله تبارک وتعالى مړي ژوند کوي ثم قصد قلوبكم بیا سخ شو زړونه تاسو من بعد ذالک فاستدینا فهي کالحجارته نشودا پشان د غټي او اشد قسوا یا زیات په سخوالي کې ها د غټینا وان من الحجاره یقینا بعض د غټونه لما اغټی دی يتفجر منه الانهار شی بیګی دا غینه ولی وان منها او بعض د دینا لما یشققون اغټی دی چی چوی فیخرج منه الماء نراوزی د دینا او بو وان منها او یقینا بعض د دې غټونه لما اغټی دی یهبط من قشیه الله چرغړی دی یری د الله تعالی نه وم الله ندی الله تعالی بغافل نا خبر عما تعملون دا غسنه چې تاسو کوي ان شاء الله په دې آیات باندې لیک تفسیر زیات دی نو ټیم زیات لګي سبب دې بیا تفسیر کوو بخیره قالوا دولنا ویدی غواړه زمنګ د پاره ربک در ربستانا یبین لنا چې واضح کی منګلرا بیان کی منګلرا ما هيا سسی پته دی غوا ان البقر یقینا غواچ د تشابه علینا گډ وډ شوی د پمنګ ماندی و ان شاء الله او منګه که خو خشید الله تعالی لمهتدون نلار بو مومو قالو فرمایل موسی علی السلام انه شان داد یقول جوای الله تعالی انها بقره دا یو غواده لا ذلول چنو ذلیل شوی د تثیر الارض چ اړیز مکی لرا یعنی جوتی ندا ولا تسقي الحرث او نخلو کی فصل یعنی ارټین دا مسلمت سالم دا لا شیت فیها نشت دی اس غیب پدې کې دار قسم غیب نخ سالم دا قالو نو دی ال الان اس جئت بالحق راتل دی او کو پورا بیان سرا فذبحوها نو الا لیکړه دی غوالرا و ما کادو یفعلون او نو دین از دې دې کار ته چکړې وې دې کار لره وې قتلتم او کله چې قتل کتا سو نفسا یو نفس فد راتم فيها نو اختلاف کو تاسو پای کې والله الله تعالی چې دې مخرج ما كنتم تكتمون راو باسون کې دا غې چې وې تاسو چې پټول فقل نضربوه نو وې منګ چې وې وې دې مړی لره به بعد اپ بازي صد دې نفس دې مړی كذلك يحيي الله امدارنګي جندکی الله تعالی کذالکم دغرنگی یحیی اللہ الموتا جندکی اللہ تعالی مڑی ویریکم آیاتی او خیت آستا خپل دلائل لعلکم تاکرون خامخا چتا سکیت اللہ شی